Radio 1. 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De fracties van PVV, VVD, NSC en BBB hebben allemaal unaniem ingestemd met het akkoord dat de onderhandelaars hebben gesloten. De partijleiders gaan nu nog één keer langs bij de informateurs. De VVD-fractie stemde als laatste in na een urenlange vergadering. De presentatie van het akkoord is komende dag. Eigenlijk was het plan om het eindverslag van de informateurs, inclusief het akkoord tussen de vier partijen, voor middernacht naar de Tweede Kamer te sturen. In het coalitieakkoord staat dat de spreidingswet, die bedoeld is om de asielzoekers eerlijker over het land te verdelen, wordt ingetrokken. De maker van die wet, VVD-staatssecretaris Erik van den Burg, heeft daarmee ingestemd. Met een zwaar gemoed, zei hij na afloop. Ook het stikstofbeleid van VVD-minister Van der Wal blijft niet overeind. Ze zegt dat lastig te vinden, maar heeft er toch mee ingestemd. Verder zou in het akkoord staan dat de belasting op hotelovernachtingen weer omhoog gaat en dat het eigen risico in de zorg meer dan gehalveerd wordt. Verder willen de partijen de maximumsnelheid op de snelwegen weer verhogen naar 130 km per uur. En er zou een bezuiniging zijn ingeboekt van 100 miljoen euro op de publieke omroep. Veel minder dan sommige partijen hadden gewild. De neergeschoten Slowaakse premier Fico verkeert niet meer in levensgevaar, zegt de vicepremier van Slowakije. Hij zei dat Fico de operatie goed heeft verlopen en dat hij ervan uitgaat dat hij het gaat overleven. De man die de premier neerschoot had een politiek motief, zei de Slowaakse minister van Binnenlandse Zaken eerder. Het zou gaan om een man van 71 die alleen handelde. Fico is omstreden vanwege zijn pro-Russische houding. Het weer. In het noorden is het droog. In de rest van het land vallen buien. De temperatuur ligt rond de 13 graden. Ook de komende dag verspreid over het land buien, soms met onweer en veel regen in korte tijd. Het wordt 16 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Het wordt tijd dat wij christenen tegen een stootje kunnen. De evangelische wereld is niet sectarisch, maar het zit er wel tegenaan. Veel evangelische kerken leiden ten koste van de eer en de glorie van de leider. In de strenge religieuze wereld hoef je maar één misstap te begaan en je wordt gecanceld. Wie het verprutst, kan het vergeten. Hoe kun je van je naaste houden als je een hekel hebt aan jezelf? God is liefde, immers oneindig veel liefde. Dat zal elke christen je vertellen en er zijn velen die dat oprecht geloven, maar er zijn weinigen die dat uiteindelijk ook daadwerkelijk ervaren. Als iemand zegt dat God tegen hem of haar heeft gesproken, mag je niks daar meer van vinden of zeggen, want dan twijfel je aan Gods plan. Ben je gered of ben je verloren? Mogen wij als mensen daarover gaan? Dit is de hartslag van David de Vos, evangelist. Ooit schreef hij een sollicitatiebrief aan God, waarin hij aangaf dat hij fulltime voor hem aan de slag wilde. Hij werd aangenomen en stond op podia wereldwijd voor honderdduizenden mensen te preken, te gebed genezen, zieltjes te winnen, zoals sommige niet-gelovigen het zouden zeggen. En toen hij een burn-out kreeg en probeerde daar bovenop te komen, realiseerde hij zich dat niet alle antwoorden in het geloof te vinden zijn. Dat de Bijbel eerder richtlijnen biedt dan regels en dat zijn religie hypocrisie, afgunst en sectarische elementen bevat, manipulatief is en veroordelend. Je leest het allemaal in zijn biografie getiteld Rauw. En sinds het verschijnen daarvan wordt hij gezien als een klokkenluider. Iemand die de moed heeft om zijn twijfels uit te spreken. Maar ook als een verrader, een nestbevuiler. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, David, fijn dat je er bent. Dankjewel. Je boek Rauw, je biografie, is nu 2 maanden geleden uitgekomen. Ja. Daarna volgde een storm. Ja, eigenlijk al voordat hij uitkwam. Ja, voordat al, hè? Ja, echt. Op basis van de geruchten van wat erin zou staan. Mm-hmm. Maar er werden dan al allerlei meningen natuurlijk over geventileerd, nog voordat mensen het überhaupt gelezen hadden. En daarna is dat nog wel even doorgerold. En zelfs nu gaat de wind nog af en toe even doorwaaien. Ja. En voel je jezelf ook echt een klokkenluider? Nou, nee, dat vind ik echt te groot. Ik heb ook niet het idee dat ik enorme misstanden aan de kaak stel zonder dat ik ook mijn hand in eigen boezem steek. Ik heb eigenlijk alleen maar willen zeggen, joh, wij zijn ook niet perfect. En laten we daar nou gewoon alsjeblieft een keer echt eerlijk over zijn. Door gewoon daarin ook dingen te benoemen. En tuurlijk zijn er dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Of die onder ja, misschien wel goede bedoelingen niet helemaal zuiver zijn. En daar heb ik echt wel zat van. Maar dan kom je al heel snel natuurlijk in het idee van, is dan alles niet oké? En is iedereen een oplichter? En dat zeg ik natuurlijk ook niet. Maar ik heb zoiets van eerlijkheid ligt erin, echtheid. Dat vind ik belangrijk. Maar die boodschap van het is niet perfect, is dat dan wat zo hard is aangekomen bij sommige gelovigen? Nee, ik denk dat het meer de manier is waarop dat ten wereld ingekomen is. Want als je zou zeggen, joh, wij zijn niet perfect, daar hebben mensen niet zo heel veel moeite mee. Nee. Maar ik was heel concreet in mijn voorbeelden, onder andere in het Algemeen Dagblad. En ik zei, ja, weet je, ook christelijke leiders die op een podium staan, die moeten niet doen alsof ze heilig en vroom zijn. Ook hun hebben hun twijfels. Ook hun kijken wel eens naar porno. Ook hun hebben hun gedachten, kunnen manipulatief zijn, maken leugens. Ja, dat zijn gewoon mensen. Exact. En dan zijn er een paar die gelijk stijgen en zeggen, ja, ik ken ze niet hoor. Maar dan denk ik, ja, hoe eerlijk ben je dan naar jezelf en naar je omgeving? Kennelijk heb je nog een weg te gaan. En voor mij, kijk, dat is al jaren natuurlijk dat ik dat ook weet van mezelf. Maar ik kwam ook steeds meer collega's tegen die op het podium staan, waarvan ik dacht, nou vriend, weet je wel, ook jij hebt je dingen. En ik heb echt wat trots, denk ik, aan de kant moeten leggen om uiteindelijk te zeggen, laat ik ook dat verhaal vertellen. Omdat ik denk dat heel veel mensen zich daarin herkennen. En daardoor eigenlijk misschien alleen dat nog maar mooier, nog maar echter, nog maar dichterbij kunnen komen. Ja, en ik vind dat nog steeds een hele mooie keuze. En ik sta er met mijn hele hart nog achterin in. Ja, ja, want wat was voor jou echt die drijfveer om dan dit boek te schrijven? En om ook, ja, die onrust te creëren, toch ook die haat over je heen te krijgen. Ja. Want je wist waarschijnlijk dat dit ging gebeuren. Ja, nou ja, goed, weet je, ik schrijf ook in mijn boek van, er zullen mensen zijn die gaan nu zeggen, ja, de Vos is echt het padje kwijt. Maar dat is natuurlijk ook een beetje die christelijke houding, dat vingertje. Van ja, als je even een beetje anders denkt, dan is die angst zo groot. Ja, als je het mis hebt, dan, kijk, het gaat echt over hele grote dingen. Het gaat over God, het gaat over de hemel, het gaat over de hel. Er zijn heel veel mensen die denken dat ze het allemaal weten. En ik heb besloten dat ik het echt niet allemaal weet. En dat dat eigenlijk ook heel mooi is. Omdat je dan in gesprek kunt komen met mensen die anders denken. En alles wat ik heb willen doen is mijn eerlijke hart vertellen, laten zien. En ik, ja, heb dat gelukkig met behulp van Marcel gedaan. Hè, Marcel Langendijk. En ik denk dat dat ook hetgene is wat bij ons samen zo klikte. Dat hij mijn eerlijke verhaal kon vertellen. En niet een soort opsomming van mijn overweldigende successen naar eigen inzicht, zeg maar. Ja. Want laten we eventjes inzoomen op wat je dan ook daarnaast zegt. Hè? Naast die boodschap van, we zijn allemaal mensen en we hebben allemaal onze zwakheden. Ja. Het manipulatieve. Ja. Ja. Waar zit dat in? Nou, kijk, als iemand in onze kerkelijke kringen een leidinggevende rol krijgt en namens God eigenlijk visie uitlegt, mensen meeneemt in een verhaal van dit gaat er gebeuren of dat, dan ga je tegen zo iemand opkijken. Als iemand op een podium staat of iemand die begeleidt je. Ik weet nog heel goed dat toen ik echt een jongetje was en ik zat in zo'n best wel vrij radicale gemeenschap. Ik was drummer, dus ik drumde ook in de band. En mijn drumstelletje, wat ik van mijn ouders had gehad, dat stond daar in de opslag. En zo af en toe haalde ik eruit om te drummen en te doen. En toen kwam de leider van die desbetreffende club naar mij en zei, ja, we hebben een drumstel nodig. Oké, weet je wel, prima. Die collectezak die gaat natuurlijk ook altijd rond. Dus waarom koop je hem daar niet van, dacht ik. Maar die zei echt van, nou, misschien moet jij er nog maar eens even over bidden of jij je drumstel niet aan de kerk moet geven. Nou, dat soort opmerkingen. En dan zeker ook als ik daarop terugkijk, denk ik naar zo'n kleine jongen. Dan is iemand die eigenlijk ook heel vaak die namens God spreekt. Ja, is heel groot, is heel zwaar, is onnodig. En dat is maar een klein voorbeeldje. Maar er zijn er vele van. En ik denk nog niet eens is dat hij het verkeerd bedoelt. Maar je moet je realiseren wat een macht je hebt over mensen. En wat je met hele kleine dingen eigenlijk heel groot kan maken. Je noemt het in je boek ook God's card, hè? Ja, de God card spelen. Ja, absoluut. Ja. Ja, als iemand tegen jou zegt, joh, luister, God heeft tot mij gesproken en hij zei dit. Ja, zeg dan maar, nou, nee, sorry, ik ben het er niet mee eens. Ja. Kijk, dat God kan spreken tot je hart of je een gedachte geven kan, dat je geleid wordt als mens, dat je geestelijke intuïtie hebt, dat geloof ik. En dat heb ik ook meermaals gezien. Alleen, ik heb het ook meestal pas ontdekt na afloop. Dat ik dacht van, wauw, weet je, En ik kan daar, als je wil, een heel klein voorbeeldje van geven. Mm-hmm. In de ontwikkeling van mijn boek wist ik van dit gaat heftig worden. Dit gaat stormen. En ik had door al mijn zoektochten ben ik ook op een gegeven moment gaan leren mediteren. Dus ook wat meer naar binnen gaan in je eigen hart. Niet alleen maar je hulp bij God neerleggen. Dus je blik verbreden eigenlijk? Ja. En ook leren om op jezelf te vertrouwen. Dus op God vertrouwen klinkt heel nobel. Maar ja, dat maakt jezelf ook soms wel eens van, ja, wie ben ik dan? Kan ik dan wel kiezen? Dus ik had een symbolische meditatie gedaan naar binnen toe in mijn eigen hart, om in aanraking te komen met mijn geestelijke wijze en mijn geestelijke strijder. En daar had ik een beeld bij. En ik had een keer geleerd in zo'n meditatie dat als je het echt even niet weet, dat je ook innerlijk in overleg kan gaan om een goed besluit te nemen. Dus ik had zoiets van, nou, ik wil wel eens weten wat mijn innerlijke strijder zou zeggen. Moet ik vechten? Moet ik van me afbijten? Wat moet ik doen? En ik kreeg een soort beeld dat ik rust op een mooi zwaard. Echt zo'n groot zwaard als een soort van strijder van hold your ground, blijf maar staan, laat je niet gek, maar rust op dat stukje. Niemand vertelt. Krijg ik, ik denk 2 weken geleden, een berichtje van mijn vader. En hij zei, Daaf, heb je tijd? Ik heb iets voor je. Had hij een zwaard gekocht voor me van Braveheart. Mega levensgroot zwaard, wat letterlijk dat formaat had. En hij kende dat symbool niet waar ik mee in mijn hart liep, wat me kracht gaf om door te gaan. Nou, dat is voor mij zo een knipoogje dat ik denk, wauw, dan komt er iets moois doorheen. Tegelijkertijd, daar kijk ik dan achteraf op terug. En wat jij zegt is, er wordt in mijn ogen veel te vaak gezegd, ja, God wil dit of God wil dat. Alsof we even kunnen bellen en we weten hoe het zit. Maar ondanks, je geeft nou dit voorbeeld om aan te geven van, daar zie jij dan God in? Ja, daarin zie ik dan dat er leiding is. Of dat er, als niemand weet wat in je hart of gedachten is, maar dat komt dan via een omweg weer bij je. Ja, dat vind ik waanzinnig mooi. En voor mij zijn dat vaak knipoogjes uit de hemel. En hoe het precies werkt, weet ik niet. Maar dingen als, als een kerk een beleid wijzigt en zegt van, we gaan er vandaag halve in plaats van hele noten zingen, want God heeft dat gezegd. Ja, ik weet het niet of die zich daarmee bezighoudt. En dat sectarische, ja, wat je zegt? Want het gaat met name over de kerkelijke leiders, hè, waar je het over hebt. Ja, en ook wel de subcultuurtjes, hè, de onderlinge contacten, de manier waarop er van je verwacht wordt dat je er altijd bent. Of dat je je superschuldig voelt op het moment dat je er niet kunt zijn. Dat er gecontroleerd wordt of je wel genoeg geld geeft. Heb ik ook wel eens meegemaakt. Dan werd er gewoon op je bankrekening gecheckt van, geef je wel genoeg geld? En dan staat er ook echt een bijbeltekst in de Bijbel van, als je geeft, dan gaat die hemel open. En als je niet geeft, dan is de hemel dicht. Dus ja, als we hier geen zegen van God ervaren, dat komt omdat jij niet gegeven hebt. Nou ja, dat soort dingen zijn er veel. En voor mij, als ik Netflix-docu's aan het kijken ben die over dat soort dingen gaan, lopen de rillingen nog wel over mijn lijf. En ik heb het niet zo hevig meegemaakt. Maar ik moet wel de conclusie trekken dat die gewoontes ook heel gewoon zijn binnen onze wereld. Ja. En je pleit er in het boek dus ook eigenlijk voor van, het is oké om je blik te verbreden. Ja. En God en de Bijbel, het is niet de enige weg. Het is niet de enige manier om zingeving te geven aan je leven. Klopt, ja. En als je erover twijfelt, dan mag je erover twijfelen. Ja, en spreek dat uit. Want ook dat hoort bij ons als mensen. En ik heb altijd gedacht van, als ik bid of ik leg het bij God, dan gaat hij dat regelen. Alleen het mooie is dat God gaat niet buiten wat hij gemaakt heeft om. Er zijn zoveel mooie dingen in deze wereld die ons zo gigantisch goed kunnen helpen en die er voor ons zijn, die zo mooi zijn, waar ik hem nu ook in zie. En niet zozeer met een gezicht of zo, maar meer dat ik ook dat in het leven omarm als iets wat hem ook maakt en waar ik super dankbaar voor ben. Ja. Maar die boodschap van jou, dat is bedreigend. Enorm. Voor gelovigen. Ja, klopt. Een ja. aantal van hen. Ja, en dat is ook wel het gekke en ook het mooie. Ergens wist ik het en had ik het ook gehoopt. Mensen die eigenlijk niks met God hebben, vinden mij nu ineens wel heel leuk en aardig. Die denken, hey, die gast is zo gek dan niet, weet je. Mooi verhaal, eerlijk. De hardcore religieuze achterban, die stijgert. En die zegt, ja, David, zo makkelijk is het niet. Want we moeten wel dit, we moeten wel dat. Dus je hebt jezelf in een tussenpositie ja, geplaatst. Ik zit wel een beetje tussen twee. Ik heb letterlijk gezegd in een interview met Joram, van die vroeg van ja, waar zit jij nu? Hè? Want je zat helemaal in die bubbel. Zit je er nog wel in of sta je er buiten? En toen zei ik, ja, ik denk dat ik er buiten sta. Nou, dat is mij natuurlijk niet in dank afgenomen. Dan is het van, ben je niet meer één van ons? Ben je beter dan ons? Heb je ineens iets ontdekt dat wij niet weten? Maar ik vind het niet zo erg. Het is een fijne plek om te zijn. Ja, zeker. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is David de Vos. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Door jou ben ik weer gaan geloven in de eerlijkheid die we horen te hebben tussen christenen. Je wijkt aardig af van de Bijbelse beginselen, zoals alverzoening. Maar toegegeven, je zakelijke promotie is helemaal topnotch voor de postmoderne mens. Liever struikelend achter Jezus aan dan vastzitten in religie. David wil elke crimineel door kan gaan in zijn daden. David is van het pad af. Ik vind de ophef over dit boek zeer bijzonder. Zo schokkend is het allemaal niet. In de vooraankondigingen werd er, mijns inziens, te veel geroepen over een bon onder Evangelisch Nederland onder gerenommeerde namen. Ik heb het boek ervaren als een zoektocht. Hoe bestaat het dat deze enge zelfingenomen maloot zonder enige weerwoord zijn onzin mag zenden op de Nederlandse tv? De worsteling van David vind ik erg herkenbaar. Fijn dat ik een blik kreeg in jouw hart. Hashtag David de Vos. Ja, tot zover de reacties. Wat blijft vooral hangen? De bom onder de evangelische wereld. En de maloot natuurlijk, dat was ook wel een hele leuke. Een leuke? Ja, dan moet je, als je daar niet om kan lachen, dan wordt het leven moeilijk hoor. Ja, zeker met zoveel commotie. Want is er wel kritiek geweest die jou echt heeft geraakt? Ik denk dat ik altijd wel gevoelig ben voor kritiek. Maar wat ik heb geleerd in de afgelopen jaren is dat dingen die je heel hard raken vaak ook dingen zijn die je dan ergens binnen zelf ook nog gelooft. Dus meestal als iets echt bij me haakt, dan ga ik gewoon even bij mezelf bezinnen van, joh, Daaf, geloof je dit echt? Of kijk je er echt zo naar? Maar er zijn zeker, kijk, als mensen schrijven op social media van, joh, de duivel zelf is in jou aan het werk. En is erop uit om allerlei mensen verkeerd te beïnvloeden. Dat is eigenlijk een beetje het allerergste wat er met een goede christen zou kunnen gebeuren, is dat je van het padje gaat. Terwijl ik ergens geloof, ik heb een bepaalde vrijheid in mijn hart die ik niet meer kwijt wil. En ik, ja, laat hem ook niet afpakken. Het geluid van je jeugd, de Tandenborstel Show. Ja. Want jij groeide op, en ik las in je boek dat eigenlijk je ouders, toen jij opgroeide, zoekend waren. Ja. Qua geloof. Zeker, ja. Hoe merkte je dat? Hoe merkte ik dat? Kijk, als ik deels van verhalen van vroeger, dat ze in een soort van huisgroepje hebben gezeten met elkaar. Daarna zijn we naar een... Ik zat zelf op een gereformeerde school, dus dat was best wel heel erg strak en streng. Dus mijn zusjes die moesten echt een rok aan. Mijn moeder ook. Nou, dat was ze niet zo van. En toen gingen wij voor de eerste keer naar de Pinkstergemeente. Nou, dat is dan wat vrijer. Nou, daar werden wij op school ook een beetje raar voor aangekeken. Van, oh, jullie zijn nu van de Pinksterclub. En zo was dat eigenlijk een beetje een reis. En uiteindelijk van die Pinksterclub zijn we in een vrij, ja, charismatisch noem je dat, het heel explosieve kerk eigenlijk terechtgekomen. En met nog wat missiereizen tussendoor, ja. En je schreef ook in je boek, ik zag het geloof als iets dat me waardering van mijn ouders kon opleveren. Want hoe werkte dat dan? Ja, achteraf, hè. Begrijp ik dat. In die tijd natuurlijk had ik dat helemaal niet door. Want ik dacht, ja, ik maak goede keuzes. Ik ga voor God, ik wil. Maar ik was natuurlijk ergens de brave Hendrik. Op zoek ook naar erkenning, waardering, liefde. En ik dacht, ja, als ik dit heel goed doe. En zij vinden dat blijkbaar belangrijk. Nou, zeker. Het geloof en daar iemand in worden was heel groot. En is ook nog heel groot. En dat is me deels gelukt ook. Tegelijkertijd is het ook maar een positie, ook maar een plek, ook maar een dingetje wat je weer los moet laten om uiteindelijk, denk ik, toch ook jezelf te vinden. En je zei het ook aan het begin, hè, van, ik zei het in het begin van, je ging op een gegeven moment solliciteren. Ja. Bij God. Ja, klopt, ja. Ja. Wat had je aangeprijsd over je eigen kunnen in die sollicitatie? Nou, de hemel, ja, goeie. Ik had een dagboekje en daarin schreef ik op wat ik wilde. Ik had op de Bijbelschool gezeten. Ik werkte in de bakkerij. Dat is echt keihard werken. En ik wilde zo graag mijn hele tijd aan dit werk besteden. En ja, je kan niet naar dat uitzendbureau, er hangen geen vacatures. Maar ik heb echt iets geschreven als van, lieve God, als u nog hulp kunt gebruiken, zoek niet verder, want hier ben ik. Ik wil het wel doen. Dus ja, zo. En? Ja. Kreeg je antwoord? Nou ja, natuurlijk niet met een soort donderstem van, mijn zoon, het is allemaal goed. Nee, maar er ontstonden wel allerlei mogelijkheden. En na een lange tijd van spanning, dat ik 's morgens om 4 uur mijn bed uit ging om te bakken. En 's avonds nog stond te preken, mijn vakantiedagen opgingen aan zendingsreizen. Heb ik op een gegeven moment de keuze gemaakt van, ik ga het gewoon proberen. Ik had een beetje geld met wat spreekbeurten. Ik had een beetje sponsors. En toen zei ik tegen mijn chef, ik ga stoppen per 1 januari. Dat was volgens mij 2006. En toen zei hij, nou, als jij denkt dat het kan, succes, doe je ding. En toen kwam ik een paar weken later jonge ondernemers tegen. En die vroegen mij van, joh, wat doe jij nog in de bakkerij? Want je bent toch spreker? En ik zei, ja, klopt. En toen zei ze, wat verdien je dan bij die bakker? Dus ik vertelde. En toen hebben hun mij een jaar lang mijn salaris betaald. Zonder dat ik bij hun in het bedrijf op hoef te komen te dagen. Waarom dan? Ja, omdat ze in mij geloofden, in mijn missie. Dus ik werd letterlijk aangenomen. Oh, je werd echt gesponsord? Ik werd gesponsord om mijn eigen werk te kunnen starten. Die hebben een jaar. Ik voelde alsof ik de loterij had gewonnen of zo. En zo begon eigenlijk dat avontuur met allemaal van dat soort verhalen, waarin dan heel veel mooie dingen op je weg komen. Omdat ik erin geloofde, omdat ik ervoor wilde gaan. En dan beland je op een gegeven moment op grote podia. Podia die steeds groter worden ook. Ja. Om het evangelie te verkondigen. Ja, zeker. Ja. Ja, ja, dat klinkt altijd zo... Ja, heftig. Nou ja, ook abstract, het evangelie verkondigen. Ja, want wat doe je dan op zo'n podium? Ja, je spreekt. Je vertelt met passie vanuit je hart. Ik denk een van de dingen, ik ben een van de jeugdsprekers ook geweest in de tijd dat er heel veel jeugdkerken. En dat is eigenlijk een jeugdkerk, is een soort wat modernere versie van een ouderwetse kerk, waar dan een jongere spreker stond en een band en wat discolichten. En ik was een van de vlotte jongens die al snel op heel veel van dat soort plekken stond. Ja, en dan ga je vanuit je hart vertellen met passie. En dan zeggen de mensen, oh, wauw, weet je, ja, die oude saaie Bijbel, maar hij vertelt wel leuk. Dus ook een beetje dat nieuwe. En dan echt met als doel, zoals ik in mijn introductie zei, zieltjes winnen. Ja, harten voor God. Kijk, als je gelooft dat dit waar is, dat het allerbelangrijkste is in het hele universum, ja, dan denk je, dan moet iedereen het weten. En zo heb ik daar ook altijd naar gekeken. Nu kan ik daar echt wel met een knipoog naar kijken. Want het zieltjeswinnen concept, ik snap helemaal hoe er naar gekeken wordt. We hebben er ook een hoofdstuk zo genoemd. En tegelijkertijd is dat ook wel mijn zoektocht nu. Van ja, ga ik daar wel over? Wie heeft de zeggenschap over de ziel van de mens? En wij hebben natuurlijk een soort poortje gecreëerd van, als je daar zo doorheen gaat, nou, dan is het goed. Maar is dat door mensen bedacht? Of heeft God dat gedaan? En, want daar zit iets belerends natuurlijk in. Van, enorm, ik weet iets enorm beter dan dat jij het weet. Klopt. En dat is hetgene waar ik nu zo'n ontzettende hekel aan heb. Maar dat brengt mij wel in een moeilijke positie, want ik wist het altijd zo goed. Nou, ik ben zo benieuwd hoe jouw ouders daar dan naar keken. Want jouw ouders die waren eigenlijk zoekende dus in dat geloof. En jij bent daar helemaal, ja, hoe noem ik dat, extreem in geworden. Ja, extremer zeker dan dat zij waren misschien. Nee hoor, nee, want dat deden we gezellig met z'n allen. Oh. Ik denk dat ik wat meer, ik werd een bekende naam in die wereld. Ik was ook hun trots, denk ik hoor. Dus ik denk niet dat mijn ouders zullen zeggen dat ze mij hebben zien doorslaan. Ik heb dat zelf ook nooit zo ervaren. aan de andere kant, als ik er nu op terugkijk, denk ik, gast, je was wel heftig, weet je wel. Maar ja, vanuit je hart en met passie delen. En weet je, nog heel even terug te komen op jouw eerste vraag van ja, wat deel je dan in het evangelie? Dat is eigenlijk dat God uit liefde naar de wereld is gekomen in de persoon van Jezus. En die heeft de zonde van de wereld aan het kruis gedragen. Ja, want als je het helemaal analyseert, wat werkt wel bij het winnen van die zieltjes en wat werkt niet? Ja, dat wel technisch, hè? Ja, nee, het is een hele goeie. Kijk, het werkt heel goed om mensen te vertellen over een liefdevolle God die van je houdt en je alles vergeeft. Kom maar binnen. Wie wil dat nou niet? Dan ben je toch dom als je het niet wil? Nee. Wat werkt niet is als je een oordeel velt en zegt, ja, luister eens even, alles wat jij doet is fout. In de ogen van God ben je niet genoeg. Dus ja, ga maar op je knieën. Leg je leven af. Huil. Het liefst zo bitter mogelijk. Met pijn aan je knieën. En dan kom je er misschien. En die beide boodschappen, die zijn aanwezig binnen die wereld. En de een die roept, de een is goed en de ander is niet goed. En de ander roept een beetje van beide. Het is ingewikkeld. Wat in ieder geval werkt, is het laten zien dat wonderen kunnen gebeuren. Ja, mega. Ja. Dus het gebedsgenezerschap. Ja, zeker. Ja, nou kijk, je moet zo zien dat alle mensen die naar God zoeken, ja, doen dat heel vaak natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje uit een egoïstisch motief. Want je hebt iets nodig, toch? Want anders hoef je niet te bidden. Ja, en vaak ook iets buiten jezelf. Wat wij ook geloven is dat alleen God dat ten diepste kan vervullen. Maar zo zijn er ook noden, financiële noden, maar ook ziekte. Daarvoor bidden en dan zeker zien als er dingen gebeuren. Daar komen grote groepen mensen op af. Ja. En is dat ook dat manipulatieve, dat dus aan de ene kant de boodschap is van, joh, als jij hard genoeg bidt, dan krijg jij wat je wil. Wat jouw grootste wens is, dan krijg je het wonder. Als je dat wonder niet krijgt, dan heb je niet hard genoeg gebeden. Ja, je definieert het enorm goed. Dat is precies het spanningsveld. Dus er is een bepaalde groepering die echt zegt, wat je gebeurt is het gevolg van wat je gelooft. Dat heeft te maken met uitspraken die Jezus deed over geloof. Maar dan nemen ze één zo'n zinnetje en daar baseren ze dan een hele, beweging op. Maar het probleem is op het moment dat het uitblijft of niet gebeurt, de enige die je de schuld kan geven van dat het niet gebeurt, ben jezelf. Want ja, God is almachtig, hij maakt geen fouten. Dus ja, aan wie ligt het dan? Ja, aan jou. Man, dan ben je nog veel verder van huis. En ik heb, naast dat ik al die dingen ook gehoord heb, ook wel zoekend in ben geweest van, geloof ik dat nou? Sta ik er op die manier in? Als ik naar het karakter van Jezus kijk, zie ik juist iemand die neerknielt naast mensen die lijden, die het moeilijk hebben, die zichzelf geeft aan die mensen die hem zo hard nodig hebben. Dus die praatjes zijn naast dat ze mooie dingen creëren, want er zijn mensen die daar mooie dingen in beleven. Hè? Ja, maakt ook veel stuk. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei Fix You van Coldplay. Waarom die muziek? Ja, omdat ik die draaide in mijn rock bottom tijd. Ik zie mezelf nog lopen over de dijk bij ons in het dorp. Met mijn koptelefoon op. Ik voelde me zo kut. Echt zo erg. Dat ik het gewoon niet wist wat ik zoeken moest. Toen overleed er ook iemand die voor mij echt een held is. Binnen mijn scene. En dat nummer omschreef gewoon heel goed waar ik naar zocht. Ik zal proberen om je te maken. Ik wilde het weer fixen. Ik wilde beter worden. Maar tegelijkertijd wist ik dat het ook geen snap zou zijn. Dus dat is voor mij, als ik daar naar kijk, en tegelijkertijd dan ook wel weer de belofte in de muziek van Lights Will Guide You Home. Ergens, het gaat goed komen. Sorry, dat ging even fout. Try your best.

Wat zorgde er dan voor dat je helemaal daar op die bodem zat? Dat is misschien een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Ja, een lang verhaal kort. Ik was mentaal gewoon helemaal vastgelopen. Dus ik had... mijn hoofd stond eigenlijk altijd aan. Ik was altijd bezig om het goed te willen doen. Naar mezelf, mijn omgeving. En ik had gewoon niet door dat ik eigenlijk vanaf jongs af aan al in een soort super please gedrag zat. En dat ik mezelf compleet voorbijgelopen was. Wat ik ook niet wist, was dat ik ADD had. Ik dacht, dat is een bijzondere gave van God. Ik wist wel dat ik anders was. Mm-hmm. Maar niet dat ik ADD had. Dus er waren allerlei worstelingen. Ik had veel druk van het werk, want ik ben spreker. Ik kan communiceren en schrijven, maar niet. Ik ben geen manager, weet je wel. Dus ik had ook altijd gedoe op kantoor en druk. En alles was gewoon... Ik was mentaal aan mezelf gaan plukken. Om gewoon te gaan zoeken van, ja, waar komt het nou allemaal vandaan? Al die onrust, die twijfels of die emoties waar ik nog mee loop, waar ik niet mee gedeeld heb. En als je eenmaal gaat plukken, dan krijg je het niet meer terug. En dan moet je er wat mee. Dan kom je op een punt dat het zo overwhelming is en dat je het gewoon niet meer weet. Want je zei ook aan het begin, hoe kun je van je naaste houden als je een hekel aan jezelf hebt? Ja. Had je op dat moment een hekel aan jezelf? Ja, enorm. Ja, en dat had eigenlijk niet in algemene zin, hoor. Want ik was best tevreden over mijn leven en ook over wat ik voor mekaar had gekregen. Maar ik had echt, ik haatte schaduwdelen in mezelf. Omdat ik dat als goede christen niet kon hebben, voor mijn gevoel. Dingen waar je je knieën voor blauw bidt, dat je niet zou willen denken of voelen. Maar je bent mens. En dat maak je mee. En ik moest echt leren verzoenen met die kanten van mij. En het is eigenlijk waanzinnig als je erover nadenkt. Omdat je dan denkt, ja, gast, weet je, kom op. Kwam God niet juist naar de wereld om je ongerechtigheden te vergeven? En je een nieuw begin te geven? Het was Jezus zelf die zei, hou van je naaste zoals je houdt van jezelf. Ja, dus als je dat niet doet, dan kom je er niet. Dus ik moest eigenlijk via hele seculiere routes gaan leren houden van mezelf. Hoe doe je dat? Wat is dat? En het is natuurlijk, zelfliefde is heel hip nu, hè? Ja, ik vind het altijd een hele lastige term. Ja, ik snap het. Ja. Ja, iedereen die gebruikt het nu ook in zijn marketing. Zo van, maar ik weet wel, ik durf te zeggen dat ik voel van binnen, bij mezelf, wat het verschil is tussen dat je echt van jezelf houdt. En dat is zacht. Dat is ook met compassie. En niet narcistisch. We gaan eventjes het is uit voor een NOS nieuwsupdate van Levi van Eck. Dat klopt, want na een hele lange dag in Den Haag is het nu definitief. De onderhandelaars zijn eruit. Snel door naar politiek verslaggever Wilma Borgman. Vertel, Wilma. Nou ja, ze hebben nadat de VVD-fractie vanavond had ingestemd met het onderhandelingsresultaat, maar nog wel wat puntjes op de i wilde zetten, zijn de vier fractievoorzitters, vier partijleiders weer teruggegaan naar de informateurs van Zwol en Dijkga. Want er moest nog wel even worden kortgesloten of iedere fractie het inderdaad eens is met wat de vier partijleiders hebben afgesproken. Dat overleg duurde nog best een tijd. Dat begon om goed 12 uur en ze kwamen net naar buiten. Dus anderhalf uur hebben ze nog binnen gezeten. Maar er is nu definitief witte rook. Alle vier de fracties hebben zich akkoord verklaard met het onderhandelingsresultaat. En dat betekent dat nieuwe kabinet er dus nu echt gaat komen. Ja, en dan de presentatie daarvan. Weet jij daar meer over? Ja, de presentatie gaat toch wat minder prominent zijn dan ze hadden bedacht, denk ik, aanvankelijk. Wat nu de bedoeling is dat de beide informateurs die hebben gezegd, vanaf 16 mei zijn we echt met andere dingen bezig. Onze deadline is 15 mei om middernacht. Nou, die deadline die wordt een klein beetje opgeschoven naar achter in de tijd. Maar om 2 uur, dus over 20 minuten, bieden zij hun eindverslag verslag samen met het onderhandelingsakkoord, dus het inhoudelijke akkoord, aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosma. En dan zullen de informateurs ook nog kort even een toelichting geven op wat ze hebben gedaan de afgelopen maanden. De vier partijleiders die kwamen kort daarvoor, even, die kwamen net naar buiten. Die hadden geen zin meer om de media nog te woord te staan. Maar we horen straks dus wel om 2 uur van de informateurs wat zij hebben bereikt. En dan wordt het ook allemaal openbaar, neem ik aan. En dan wordt het ook openbaar, want als het naar de Tweede Kamer gaat, dan is het daarmee dus openbaar. Dankjewel voor nu, politiek verslaggever Wilma Borgman. En jij bedankt, Leef van Eck. En je luistert naar Misha en mijn gast is David de Vos. We hadden het over zelfliefde. Ja. Ik zei een moeilijke term. En in het begin zei je ook, ja, God is liefde immers, oneindig veel liefde. En dat zal elke christen je vertellen, maar er zijn velen die dat oprecht geloven. Maar er zijn er maar weinig die dat uiteindelijk ook daadwerkelijk ervaren. Mm. Toen jij zo diep zat, voelde jij die liefde van God toen wel? Ja, meer misschien cognitief, als een soort wetenschap. Je weet, God is liefde. Maar God was ook ver weg voor mij. Omdat ik ergens ook gehoopt had dat hij me wel op een andere manier zou helpen. Even snel eruit. Dat werd uiteindelijk een slopende tocht van jaren. Nu, aan de andere kant, als ik dan terugkijk en denk wat er allemaal gebeurd is, wat ik heb mogen leren, waardoor ik onder andere dat mooie boek heb kunnen maken. En nu ook heel veel andere mensen kan bijstaan of kan vertellen vanuit de diepte. Ik vind altijd als mensen zeg maar iets vertellen of zingen of en ze doen dat vanuit een plek van pijn, omdat ze echt ergens geweest zijn. Dat vind ik persoonlijk vaak mooie mensen. Ze hebben iets meegemaakt, ook als het moeilijk, maar je voelt dat in hun, dat ze iets in hun ziel meedragen. Dus hoe moeilijk de tijd ook geweest is, is ook een cadeau geweest voor mij. En in die zin ben ik dan ook wel weer blij dat God dat niet zo gefixt heeft. Maar ja, hij was zeker voor mijn gevoel ver weg. Ja. En hoe verklaar je dat, dat veel mensen dan die liefde niet voelen? Nou, kijk, ik denk zelf dat mensen vaak in hun hoofd zitten. Helemaal niet in hun hart. Heel erg bezig, hè, dat ze zeker binnen de christelijke wereld, als ze niet heel veel zelfkennis hebben, dat ze vaak dingen gaan vermengen. Hè. Dus ook hun eigen ideeën, trauma's, frustraties, noem maar op. En omdat bepaalde dingen er niet mogen zijn van je, druk je ze gewoon weg. Ja, als je dat dan diep genoeg wegdrukt, dan op een gegeven ogenblik, dan explodeert het een keer. Dus ik denk, natuurlijk zijn er genoeg mensen die zeggen, ja, dat is wel zo in mijn leven. En dat is ook mooi. Maar ik denk omdat er een stukje eerlijkheid ontbreekt, ook gewoon echtheid naar zichzelf, dat het dan ook wel weer een soort van schildje kan zijn om je heen. Van ja, weet je wel, nee hoor, God is liefde, maar ondertussen worstel je daarmee. Het zou mooi zijn als, ik denk zelf dat God juist in die diepte en in die pijn en dingen, dat hij daar juist super mooi zichtbaar wordt. Want je hebt een lange weg afgelegd. Je hebt inderdaad die weg omhoog gevonden door wereldlijke dingen aan te grijpen. Ja, onder andere. Onder andere. Ja. Maar jouw hoofdding, je werk, was gewoon op dat podium staan. En het evangelie preken. En het evangelie preken. Dus waar sta je nu dan? Want door het boek zijn ook sommige dingen afgesloten. Hè? Klopt. Ja, zeker. Ja. Nou ja, ben je geweigerd ergens om te komen spreken? Ja, ja. Hebben ze zelfs mijn eigen event gecanceld. Dus dat ging nogal ver. En ik heb heel wat officiële gesprekken moeten voeren met allerlei hoge vertegenwoordigers van grote denominaties. Die hebben allemaal gepolst van waar sta je en geloof je nog wel wat wij denken dat je moet geloven. Wat zeg je dan als ze zeggen waar sta je? Ja, ik ben nog steeds dezelfde David. Dezelfde David die bij jou op het podium altijd stond. Ik ben alleen eerlijk. En ik kom daarmee naar buiten. En ik zeg eerlijk dat ik niet alles weet. En ik geloof nog steeds. Want dat was ook wel mooi met Marcel. In het begin was het van, ja, wat is je verhaal dan? Toen zei hij, ja, we hebben eigenlijk pas een verhaal als jij je geloof verliest. Hè? En toen zei ik, nou ja, daar hebben we al genoeg boeken van, toch? Van mensen die hun geloof hebben verloren. Ik zei, ik heb het nog, maar ik geloof wel dat er andere vormen zijn of zo. Waar sta ik nu? Letterlijk, voor mijn gevoel, soms tussen twee werelden. waarin ik aan de ene kant ook met heel veel passie en liefde, ik heb het altijd gedaan vanuit mijn hart, dat durf ik echt wel te zeggen. Maar ik ook zie dat we meer nodig hebben dan alleen een gebedje. En ik zie je volgende week weer. En daar klopt mijn hart nu ook voor. Maar praktisch gezien? Ja, praktisch gezien betekent dat ik doorga met wat ik doe. Dus we hebben een mooie organisatie, een mooie achterban waar we super mooie content voor maken. Ik doe ook nog spreekbeurten. Gebedsgenezing? Ja, ik heb. Doe je dat nog? Bidden voor zieken. Zo zou ik het willen zeggen. Dat wil ik nog altijd wel blijven doen. Maar niet als een soort trucje of belofte van ik ga je nu beter maken. Met al de gevolgen van dien, maar wel van joh, als je het moeilijk hebt en je zoekt hulp bij God, dan wil ik zeker voor je bidden. In de wetenschap van nee, weet je, ik kan het niet. Dat kan ik je wel beloven. Maar God, die is, ja, die kan alles. Dus why not, zeg maar zo. Maar ook lekker ontspannen. Heb je spijt van sommige dingen die je hebt gedaan? Ja. In het verleden, op het podium? Ja, zeker. Ja? Ja. Waar bijvoorbeeld van? Nou, dat heb ik al eens eerder gezegd, ook in een interview. Ik heb wel eens iemand van de grond getrokken die zo van, nou, word beter in Jezus' naam. En die kerel, die plofte zo in elkaar. En toen dacht ik, ik wist gelijk al van binnen, voel je dat, van Daaf, dit gaat niet om hem. Dit ging zo om jou en jouw ego en jouw resultaat wat je wilde zien. En daar heb ik spijt van. Verder, ja, valt het mee. Omdat ik ergens ook denk, ja, zelfs alles wat ik heb gedaan, heb ik ook in een zoektocht gedaan, ook in een verlangen. Maar er zijn echt wel dingen waarvan ik denk, ja, dat wil ik gewoon niet meer. En dat ga ik ook niet meer doen op die manier. En wat wil je bereiken met het boek? Wil je bereiken dat meer gelovigen hun twijfels durven te uiten? Of wil je bereiken dat de kerkelijke leiders, dat die naar zichzelf kijken en veranderen? Ja, ik heb een paar doelen. Ik kom er steeds meer achter eigenlijk, nu het eruit is. En van tevoren kon ik dat niet allemaal zien. Maar één doel is inderdaad een spiegel naar onze eigen geloofsgemeenschap. Nou, dat is wel gelukt. Tweede is eigenlijk bruggen bouwen naar mensen die spiritualiteit op een andere manier beleven. En niet aan de voorkant zeggen van, jij bent fout en ik weet hoe het zit. Maar meer van, hé, wat heb jij al ontdekt? En wat werkt bij ons eigenlijk ook zo? En tegen mensen die er helemaal niks mee hebben, wil ik eigenlijk zeggen, je hoort er al bij. Of weet je nog niet misschien dat dat zo is? Het is een moeilijke missie. En je geeft eigenlijk al in het begin ook twee redenen aan waarom het moeilijk is. Als eerste, er heerst een cancelcultuur. Ja. In de religieuze wereld hoef je maar één misstap te begaan en je wordt gecanceld. Ja. En het tweede is, christenen kunnen moeilijk tegen een stootje. Ja, including me. Ja, nee, ja. Kijk, toevallig, één van de dingen is van, heb ik nog wel de ware boodschap? Nou, het was nog niet uit of het werd helemaal door de mangel gehaald. Dus een jongen die heeft ook een hele online, ja, hoe zou ik het zeggen? Alles wat in zijn ogen incorrect was, heeft hij allemaal geëxposed. En een van de dingen die hij zei van, joh, jij zegt dat alle mensen kinderen van God zijn, maar dat is niet waar. En ik heb toevallig gisteren of eergisteren een gesprek met hem gehad voor de camera. Dat hebben we uitgezonden op YouTube. En dat had ik vroeger nooit gedaan. Dan was ik zo in mijn ego gekwetst dat ik ook was gaan flippen misschien wel in dat gesprek. Dus ja, wij moeten tegen een stootje kunnen. Ook wij moeten kunnen schuren, het moeilijke gesprek aangaan. En het begint erbij dat als je zelf voelt dat je er misschien een beetje anders naar kijkt, dat je ook compassie hebt voor jezelf. En denk, nou, weet je, ik hoef ook niet alles te weten, toch? En dan kun je met veel meer rek juist naar andere mensen kijken. En ik denk dat dat wel iets is waar ons cultuurtje behoefte aan heeft. Ja, hij was eigenlijk iemand die al vanaf jongs af aan heel goed wist wat hij wilde met zijn leven. En hij wilde echt evangelist worden en over de wereld reizen, mensen over Jezus vertellen. Hij liet echt al heel vroeg weten in het jaar dat hij niet van plan was om te gaan trouwen, maar als een soort Paulus door het leven te gaan. Ik had sowieso helemaal geen idee, of ik was sowieso niet met hem bezig, want ik dacht, daar moet hij toch niks van weten. Maar gedurende het jaar kregen we echt een leuke band met elkaar, vaak mooie gesprekken. En aan het einde van het jaar liet hij toch even door tussen de lessen doorschemeren dat hij er inmiddels anders over dacht. We toch weer wel op een of andere manier toenadering kunnen vinden, zeg maar. Anders was het nooit in me opgekomen. Wat ik vooral bewonder is zijn gedrevenheid, zeg maar. Hij is heel doelgericht. En als hij ergens voor gaat, dan gaat hij er echt vol voor. Dat is wel op het werk, maar ook privé, in relatiesferen. Hij is iemand die niet zomaar zijn hart aan iedereen geeft. Dus ja, je moet hem echt goed kennen. Wil hij echt zijn hart aan je geven? Ik ben gewoon trots op hem en ik hoop gewoon dat hij op deze koers gewoon verder gaat. En ik support hem daar vol in. Wauw. Tot zover. Je echtgenote. Ja, ik word er helemaal blij van. Maar ze zegt ook hele lieve dingen. En ja. ik zit te denken van, is dit nou een oude track? Of is nee, heeft ze speciaal dit heeft ze speciaal voor jou ingesproken. Ja. Oh, wat mooi. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ik heb hier een lotusbloem in de vorm van een kaars. Ja, mooi. Ja. En? Nou, deze was symbolisch in mijn allerdonkerste tijd. Ik ben een maandje helemaal op mezelf geweest om gewoon echt aan de diepe binnenkant van mijn hart te werken. En toen sprak ik iemand en die zei, ja, zei die, straks dan zie je die mooie bloem. Hij zei, maar niemand die weet dat die groeit in de modder. Hij zei, en ook als het nu nog zo donker om je heen, straks heb je die bloem. Dus deze heeft echt een paar jaar op een nachtkastje gestaan. Als een soort houvast. En een paar weken geleden was ik met Joyce, mijn echtgenote, op Tenerife op vakantie. En toen heeft ze een hele mooie lotusbloem op haar arm laten tatoeëren. Symbolisch. Als herinnering aan die tijd. Zodat jij hem ook altijd kan zien. Exact. Ja. En toen zag ik deze staan. En toen dacht ik, nou, het is tijd om deze los te laten. Wij hebben hem geveerd in ons hart en op de arm. En misschien is het een lichtje of een mooie belofte voor iemand anders die hem kan gebruiken. Meteen wel een teken van een verbrede blik, hè? Want het is boeddhisme. Nou ja, helemaal. Dat is natuurlijk zo oosters als we kan. Ja. Ja, heerlijk toch? Jij mag ook iets kiezen. Ik heb keuze uit twee dingen. Dit is het houten loopkarretje van Ninja Weijers. Oh, wow. Want haar kind is er te groot voor. En dit is de foto, dat is bijzonder, van Owen Schumacher. Want Owen Schumacher is een... je kent hem misschien van Koefnoen, hè? En hij is inmiddels straatfotograaf geworden. En dit is een prachtige zwart-wit foto van hem, gemaakt in Amsterdam. Ja, dan ga ik voor die. Voor de echte Owen Schumacher. Ja, als dat mag. Want ja, tuurlijk. Mijn kinderen die zijn... groot? Ja, die is nu bezig in zijn examen, zeg maar. Oh, ja. Dus voor dat loopkarretje is dan echt net wat te klein. We eindigen met De Liefde. En je zei All My Life. Ja. Van Casey en Jojo. Waarom die muziek? Dat is het nummer waar wij de openingsdans op deden van onze relatie. En of althans ons huwelijk, onze bruiloft. Mm-hmm. En als ik dat liedje hoor, dan denk ik aan Joyce. En dan ben ik al, even na te denken. Ik was 20 jaar mee getrouwd. 23 jaar mee samen. Door dik en dun. En hoe zit het met de zelfliefde? Op dit moment? Voor mij? Ja. Dat gaat best wel goed. Ja, ik laat goed op. Ik voel als ik merk dat ik weer een beetje leeg ben gelopen. Dat is wel ook wat ik een beetje geleerd heb. Van, er is geen plek volgens mij waar je ineens er helemaal bent. En dat altijd alles klopt en oké is. Maar je moet jezelf steeds weer herladen. Het is een soort van batterijtje. En dat doe ik onder andere met zelfliefde, meditatie, gebed. Voor mijn gevoel gaat het echt oké. Ja. En ben je de redder van jezelf? Moet ik het zo zien? Dit is een hele spannende vraag voor mij. Want dan gaat mijn hele achterban, die wordt weer boos. En die zegt dan van, ja, nee, alleen Jezus kan je redden, David. En dat is waar. Maar ik moest ook echt zelf de held worden van mijn eigen verhaal. En dat is gelukt? Ik denk het, ja. Maar dat vind je ook echt eng om te zeggen, dit, hè? Ja, ja, zeker. Ja. Omdat je dan al denkt van, oh, dan gaan mensen daar berichtjes over sturen. Nee, want weet je, die kunnen we er nog wel bij hebben. Dat mogen ze ook gewoon doen. Maar tegelijkertijd, als jij dan vraagt aan mij van, ben je er nu? Mm-hmm. Ten opzichte van 4 jaar geleden sta ik echt bovenop de berg. Super blij en dankbaar voor. En tegelijkertijd, ja, je weet nooit wat er allemaal komt en weer over je heen komt of op je afkomt. Maar je hebt het zelf gedaan. Ja. Zie je het zo? Ja, maar wel met echt veel hulp, hoor, van andere mensen. En ik denk uiteindelijk, als je het dan hebt over God, dat ook hij via mensen mij geholpen heeft. En in de donkerste momenten, met gedachten, muziek, gebed, is die voor mij ook zeker een steun geweest. Ik kan niet zeggen dat hij niet in het proces zat. Nee. Dankjewel, David de Vos. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je, zodat je niks mist. En weer laten weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. NPO Radio.